Suportahan po natin ang tunay na maaasahan at mapagkakatiwalaan para sa bayan ng Concepcion. Number 19 sa balota, SB Adonis Isais. Ano ba ang hanap niyo? Pwede bang katulad niya ang piliin niyo? Makatao Adonis Isais, may prinsipyo at matapang ang kailangan ng mamamayan ng Concepcion. Upang maglingkod Adonis Isais, buksan nyo lang inyong mata, kay Adonis nyo makikita. Servisyo niya ay maasahan. Don Isais ang SB ko, kay Adonis lahat tayo. Para sa ating kapakanan, ang prinsipyo number 19 sa balota para SB ng Concepcion. Kay Adonis sigurado, simpleng taong katulad nyo, siya ay totoo. Ipaglalaban kayo. Number 19 sa balota, di man siya tulad nila, puro porma, puro pera. Sa puso't-isip niya, kayo'y mahalaga at iingatan niya. Buksan mo lang inyong mata, kay Adonis nyo makikita. Servisyo niya'y maaasahan. Pagkakatiwalaan para sa bayan ng Concepcion. Number 19 sa balota, SB Adonis Isais.